Selamünaleyküm. Zeynep, sesim geliyor mu kızım? Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Evet Zeynep, Allah razı olsun. Biz sen karşılık verdin. Hepimizden inşallah hocam. Abi ne var ne yok, nasıl gidiyor? İyiyiz Allah'a şükür hocam, siz? Hamdolsun, Allah razı olsun. Mutlusunuz. Yani Allah'a şükür Yani iyiyiz. sınavlar ertelendiği için. Ha, biz sağlığımızdan yana karar verdikleri için mutluyuz. Eyvallah, eyvallah. Güzel düşünmüşsün. Evet. Arkadaşlar, cümleten hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Evet, Yasir. Sesin böyle biraz donuk geliyor. Hayırdır? Şu an donuk mu geliyor hocam? Yani böyle sanki biraz moralim bozuk gibi. Gerçekten sesim çıkıyor. Bakmam lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Tekraren, evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir Hoş bulduk hocamızla bir hocam. konu vardı, onu konuşmamız gerekiyordu, bir öğrenciyle ilgili. Onu müzakere ettik. Şimdi arkadaşlar, dedik ki artık mutlusunuz, önünüze uzun bir zaman dilimi var. Dolayısıyla hitabet dersimizdeki ezberleri yapmanın tam zamanı. Doğru mu? Hocam iyi iyi söylediniz ya. Tam içimizi okudunuz. Cemil, sesim geliyor mu oğlum? Geliyor hocam. Geliyor. Geliyor hocam. Eyvallah. Susmak evet demektir bizde, biliyorsunuz. O zaman Anlaştık. evet demiş olduk hocam. Efendim? O zaman evet demiş olduk. Evet. Evet, isteyerek ya da istemeyerek evet dediniz, bilmiyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Gençler, biz dersimizde dua konusunu konuştuk diye hatırlıyorum, değil mi? Konuştuk. Evet hocam. Evet. Şurada bir şey vardı. Renkli bir ekranımız vardı. Şu evet. Bunları okuduk. Aynen. Bunları okumadık. Bunları o zaman gördük mü yani? Ekranda bunları hiç gördünüz mü? Geriden aldık ya. Bilmiyorum hatırlıyorum. Geçen hafta ben demiştim. Biraz geriden aldık. Bu dua konusunu pek işlemedik biz yani. Hiç mesela duanın önemi hakkında konuşmadık mı dersimizde? Ben hatırlamıyorum. O zaman tamam. Yani. Sıkıntı yok Zeynep. Sıkıntı yok. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar inanın ki çok karışıyor. X eşittir 180 eksi alfa. Yani 180'den şuraya çıkarırsak. Bizim okulda var. Başka bir okul daha var açık liseden. Oradan da bu dersler var. Dolayısıyla hani konu olarak bazen neredeyse ileri olan var, geri olan var. Karışabiliyor bazen. Bana söyleyin böyle bir durumda mutlaka bilgim olsun. Şimdi Zeynep o zaman senden başlayalım kızım. Dua nedir? Ve din hizmetlerindeki önemi nedir? Dua nedir? Dua Allah'a yalvarmamızdır. Ondan istediklerimiz dile getirmemizdir. Ya da ondan yardım istememizdir. Bu gibi şeylerdir. Peki duanın din hizmetindeki yeri nedir? Mesela ben ilk aklıma şu geldi. Din hizmetinde bulunan bir kişinin iman Müslüman kardeşlerine dua etmesi din hizmetinde bir yeri olabilir diye düşünüyorum. Eyvallah. Şöyle biraz da sana yardım edeyim. Dediğin çok doğru. Bununla beraber mesela cemaatle yapılan dualar vardır. Doktorla yapılan dualar vardır. Hocam. O yönden bakarsak yani bir kere bir kişi yapmamış oluyor duayı. Herkes amin dediği için herkes aynı duayı yapmış oluyor bir kere. Hı-hı. Aynı paydada buluşmuş oluyorlar. Aynı şeyleri dile getirmiş oluyorlar ve birlik beraberlik olmuş oluyor sonuç olarak. Yani diyorsun hocam önemi vardır, önemlidir. Kullanmak lazım. Tabii ki hocam. Eyvallah. Hadi bakalım kendinize görüşürüz. Ali sen söyle oğlum. Görüşürüz. Yok hocam ben bir şey soracaktım. Böldüm orada. Sor. Bu tekbirler mi ne vardı? Onları ne zaman yapacağız? Yani nasıl yapacağız? Yani. Şimdi oraya geleceğim Ali. Onu tamam ben bir planlayayım. Daha onu bitirmedim. Tamam hocam. İşte birkaç tane şey var. Yani o var. Birkaç konu daha var. İnşallah ben size haber ederim bittiği zaman. Şimdi arkadaşlar dua dedi ki evet önemlidir. Aslında davet kelimesinden türemiştir. Davet çağırmaktır. Biz burada dua ederken kimi çağırıyoruz yardımımıza? Hocam Allah'ı çağırıyoruz değil mi? Peki Allah'ı çağırmak şöyle mi olmalı sanki sizce? Hocam kulun Allah'ın verdiği imkanlar tükendiği zaman, gücünü bittiği yerde Allah'a yönelmesi beklenir. Allah'tan yardım istemesi beklenir. Öyle midir? Hocam yoksa hayır şudur. Hiç emek vermeden, zahmet çekmeden direkt Allah'tan istemek ve Allah'ın da bunu vermesidir. İlk dediğiniz hocam. Değil mi? Birinci, değil mi Yasir? Şu olayı belki hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Nasrettin Hoca çok muazzam bir eğitimcidir gençler. İnsanları böyle güldürerek eğitmeyi amaçlayan bir kişiliği vardı. O yüzden Bilge Hoca diyelim ya da fıkra kahramanından ziyade kendisi bir öğretmendir, bir muallimdir bu anlamda. Şöyle bir olay anlatırlar Nasrettin Hoca'ya izafen arkadaşlar. Derler ki olay da şu. Bizim hocamızın, Nasrettin Hoca'nın bir komşusu varmış arkadaşlar. Bu komşumuzun böyle namaza, niyaza pek işi yokmuş. Hocamız her camiye gittiğinde demiş ki komşu gel camiye gidelim. O da bir bahaneyle hocaya savarmış. Gitmezmiş yani. Derken hocamız bir gün camiden dönüyor arkadaşlar. Bir de duymuş ki kapıdan bir ses geliyor. Komşusunun kapısından. Böyle yüksek bir sesle Allah'ım bana cennetini ver. Allah'ım bana cennetini ver diye dua ediyormuş arkadaşlar. Hocamız sevinmiş. Demiş ki oh be bizimki yola geldi ya. Gidip bir tebrik edeyim. Ha bir hayırlı olsun diyeyim. İçeri bir girmiş tabii kapıyı tıklamış. Girmiş içeriye arkadaşlar. O da ne? Ne görmüş sizce? Manzara ne? Tahminde bulunun. İçki mi içiyor hocam? Yok canım o kadar değil. Sayfanın son... Allah'ın nuru üstüne indi ve namaz kılmaya başladı. Sonunda bir de şey vermiş de eğer terse açıyla açının gördüğü yay fıkra oraya yani verdiği mesaja odaklanmak lazım. Onlar tabii olabilir. Olmaz demiyorum arkadaşlar. Hocamız bakmış ki komşusu böyle çok affedersiniz pijamalarla beraber yatağında uzanmış şöyle sırt üstü. Elini açmış. Allah'ım bana cennetini ver. Allah'ım bana cennetini nasip et diye dua ediyormuş arkadaşlar. Şimdi hocamız ne yaptı sizce bunu görünce? Elini aldı terliği. Sayfanın sonunda yok, bir özellik dedi ki, vermişti. İçinden buna bir ders vermeliyim açıyla, ki yatarak Allah'tan bir şey istemeyeceğini, çalışmadan bir karşılık olmayacağını bilsin diye buna bir ders vereyim demiş gençler. Çıkmış evinin damına. Başlamış bağırmaya. Demiş ki Allah'ım bana eşeğimi evet, ver. Hocam. Allah'ım bana eşeğimi geri ver diye. Sizin dediğiniz gibi FEVHC'lerine X dedim. İkisine de. Böyle bir şey düşünün. Senaryo düşünün. Tabi mahalle toplanmış. Hocam işte ne oldu? İşte böyle böyle böyle. Bir komşu da gelmiş. Demiş ki hocam sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Sen ne yapıyorsun? Aklı başında adamsın. Hiç demiş böyle istenir mi ya Allah'tan? Yayın toplamış. Ya demiş ne yapaydım? Hocam ne yapacaksın biliyor musun? İneceksin, arayacaksın. Ondan sonra Allah'a dua edeceksin arkadaşlar. Hocamız da tam böyle bir şey bekliyordu zaten. Ve lafı yapıştırmış. Ne demiş? Tahmin edin. Yatırırsa. Yok yok yatırırsa değil. Evet. Ne demiş? Ya sen hiçbir şey bırakmayıp cenneti biliyorsun. Ben damla yani. Şey istemez mi demiş. Heh, yani bravo güzel yaklaştınız. Demiş ki bre gafil. Bre şaşkın. Ey şaşkın. Sen demiş yatağında hiç keyfini bozmadan rahatını bozmadan Allah'tan Allah'tan eşeğim gibi bir çok basit bir şey istemişim de niye olmasın? Efendim? Sesiniz bozuldu hocam. Öyle mi? Dediğim anlaşılmadı o zaman. Yani yarım. O zaman tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Diyor ki Nasrettin Hoca komşuya bre gafil diyor. Bre şaşkın. Sen diyor Allah'tan cennet gibi yüce bir yeri deyince hocam arkadaşlar. Ne bozuluyor? Hocam tam orayı derken sesiniz gidiyor. Sonra bir daha geliyor. Evet o zaman tekrar orada bir duraksayayım o zaman. Son deneme bak ona göre. Son deneme. Bre gafil diyor. Sen Allah'tan cennet gibi bir yer. Hocam, hocam tam cennet deyince gidiyor hocam. O zaman gerisini söyleyeyim. Şimdi var mı sesim? Hocam cennet yerine başka bir kelime kullanın. Ne diyelim? Evet. Yüce makam. Açık kalsın oğlum. Açık kalsın. Evet. Gençler sen diyor Allah'tan sonsuz hayata mutluluk istiyorsun oluyor da. Oldu mu şimdi? Evet hocam. Tamam. Ben Allah'tan eşeğimi istemişim. Niye olmasın? Yani seninki oluyor da benimki niye olmasın? Ki seninki daha zor. Hocam yine gitmişsiniz. Peki. O zaman ben buradan şunu anlayayım. Ey Musa Hoca artık bir dinlen. Çok konuştun. Hocam dedikleriniz anlaşılmıyor. Biliyorum evet. Yasir o zaman mikrofon sen de bir açık kalsın kapatma. Şu an sıkıntı var mı? Yok. Yok. Şimdi biz diyoruz ki her işte bir hayır vardır arkadaşlar. Bizim irademiz dışında olan bir sonuçsa onda bir hayır aramak lazım. Şu anda evet var sıkıntı yok. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Ey Musa Hoca sen çok konuştun biraz dinlen. Sözü öğrenciye olabilir. Olabilir hocam. Olabilir diyorsun bir de. Hocam Yasir'e bir fıkra anlatsın mı Nasrettin Hoca oraya gidiyor? Evet gençler. Yani bunu biz niye anlattık biliyor musunuz? Dua son çaredir aslında. Yani sen yapma gerekenleri yapacaksın. Gücün bittikten sonra dua edeceksin. Mesela hitabet yazılısı olsun arkadaşlar. Sen ne yapman gerekiyor? Hitabet dersine çalışmamız gerekiyor. Hocam dersi dinlemem gerekiyor, çalışmam gerekiyor, uygulamam gerekiyor gibi. Ondan sonra bunları yaptın mı? Evet. Ondan sonra Allah'ım dersin. Bana yardım et. Yoksa hiç yapmadan Ya Rabbi bana yardım et dersen o sadece bir sözdür. Dua olarak karşılığı olmaz arkadaşlar. Peki. Şu ayetimizi okuyalım. Enes Malik okuyalım mı oğlum? Okuyalım hocam. Hı hı. Resulüm de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Eyvallah. Enes, sence dua bir ibadet midir? Yani ibadettir, evet, ibadettir. Yani namaz kılıyormuşuz gibi sevap kazandırır mı bize? Hocam eğer öncesinde yani gerekli şeyleri yaptıysanız, en son dua ediyorsanız kazandırır. Hı-hı. Evet arkadaşlar. Başka yorum olan var mı? Doğru söylüyorsun Enes. Evet. Hocam. Neyse, söyle kızım. İbadetin bir amacı da bizi Allah'a yaklaştırmak, onu hatırlatmak olduğu için duada bize onun büyüklüğünü, onun bize yardım edeceğini hatırlattığı için bence ibadet sayılır. Evet, haklısın. Hatta ben daha ötesini söyleyeyim. İbadetin özüdür arkadaşlar dua. Hazreti Peygamber'in sözü bu. Diyor ki Peygamberimiz, dua et-du'a'u muhul ibade. Dua ibadetin özüdür. Yani en kıymetli kısmıdır arkadaşlar. Hocam aslında bu doğru, yani ibadet sonuçta genel bir kavram, yani tüm dinler için de geçerli ve tüm dinlerde dua diye bir şey var. Çünkü dua hani sözlü olarak Tanrı'dan istemek, ki yapabileceğin en fazla şey de bu oluyor. Hı-hı. Yani onun yüzden hani mantıklı yani öz olması duanın. Evet evet evet. Şöyle baktığımız zaman Ali haklısın. Hocam namaz bir dua değil mi aslında? Değil mi? Belirli hareketlerle birleştirilmiş hali, evet. Evet, mesela bakıyorsun. Fatiha suresini okuyorsun. Ne diyorsun? İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi beni, bizi, değil mi? İhdine bizi dost doğru yola eriştir. Dua ediyorsun. Allah'ın huzurunda eğiliyorsun, değil mi? Secdeye kapanıyorsun, dua ediyorsun aslında. Arkadaşlar dua hayatımızın özellikle ibadetlerimizin özünde vardır. Olması gerekir bu anlamda. FE ve ECL'lerine X dedim. İkisine de. Derler ki Allah katındaki yerini bilmek istiyorsan, Allah katındaki makamını bilmek istiyorsan, Allah'ın senin nezdindeki yerine bak. Yani sen Allah'a ne kadar önem veriyorsan, Allah'ı sen ne kadar anıyorsan, sen de Allah katında o kadar kıymetlisin derler. Hadi doğru bakın, mu? Bakın kendinize, görüşürüz. Doğru görüşürüz hocam. Evet arkadaşlar doğru. Bu anlamda baktığımız zaman bir insanı gençler kul yapan şey duasıdır. Duasıdır. Hatta bakın şöyle bir örnek versem mi ve oraya ben girmeyeyim. Buradan ilerleyelim. Arkadaşlar kulu kıymetli yapan şey duadır, yakarıştır. Ve Rabbimiz diyor ki Allah kendisinden ısrarla istenilmesini sever arkadaşlar. Israrla. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki kim olsun? Cemil diyelim. Cemil varsayalım ki gençler çok çok zengin. Yani o kadar zengin ki kendisi bile hesabını bilmiyor. Ne kadar mal varlığı var kendisi bile bilmiyor arkadaşlar. Cemil, böyle bir zenginlik ister misin? Hocam, karakterimi bozmayacaksa olabilir yani. Araç hocam, para zaten araç. Yani insanlara yardım edeceksem olabilir. Ama eyvallah, kendimi unutturacaksa Allah tabii, korusun. Tabii, tabii. Allah muhafaza. Hocam, azdıran bir zenginlikten biz Allah'a sığınırız değil mi? Aynen öyle hocam. Evet. Şimdi Cemil, senden konuşalım bu örnek üzerinden. Çok zenginsin ve de çok cömertsin. Yani insanlara yardım etmek seni mutlu ediyor. Tamam mı? Şimdi sence birisinin gelip senden yardım istemesi senin hoşuna gider mi? Yani yardım etmek hoşuma gider hocam. Evet, evet, evet değil mi? Yani senden isteniyor. Bu seni mutlu eder ya. Bak ben bir işe yani bu zenginliğim var. Bunu ben isteyenlere veriyorum ve ben mutlu oluyorum. Yani onu isteyeni ben ya da işte sıkıntısını çözüyorum diye sen mutlu olursun. Peki bu örneğimi şöyle acaba anlayabilir miyiz arkadaşlar? Allah'ın da ilmi, bakın ilmi sonsuzdur. Doğru mu? Doğru. Hocam evet. Evet, evet. Allah'ın ilmi sonsuz. Zenginliği sonsuz mu? Hocam elbette sonsuz. Ve o Allah, Rabbimiz arkadaşlar, zenginliğinden belli bir miktar dünyamıza indiriyor zaten düzenli bir şekilde. Ve diyor ki ey kulum benden iste. Benden iste, hem ben sana vereyim hem de benim katımda yüksel. Kıymetli ol. Çünkü arkadaşlar şöyle bakın olaya. Biz hepimiz aslında Allah'a muhtaç mıyız? Rabbimize muhtaç mıyız? Evet. Evet. Hocam biz aciziz. Değil mi? Bizim gücümüz sınırlı arkadaşlar. Yani biz elbette Rabbimizden, çünkü hayatı idare eden, hayatın sahibi odur. Dolayısıyla arkadaşlar biz, bir insan Allah'tan istediği zaman aslında şunu söylemiş olmuyor mu? Ya Rabbi ben seni büyük olarak biliyorum, Rab olarak tanıyorum. Sen benim Allah'ımsın, değil mi? Onu büyük görüyor sonuçta. Peki gençler, ihtiyacı olduğu halde bir insanın arkadaşlar, mesela demin Cemil örneğinde olduğu gibi Cemil'den istememesi, ihtiyacı var ama bu neyi gösterir? Şunu acaba ifade eder mi? Ya gururludur yani. Evet. İşte, gururunu kuruyordur. Yani şöyle. Ya vermeyeceğini bildiği için istemiyordur ya da. Yani belki de arkadaşlar normalde bir insan Allah'a dua etmiyorsa, Allah'tan istemiyorsa onda bir nevi kibir var demektir aslında. Yani haşa ben Allah'a muhtaç değilim gibi düşünüyordur. O yüzden sonuç dua et, Allah katında yüksel. Allah katında değerlen. Peki arkadaşlar şöyle bir akıl yürütelim sizinle. Allah bir kulu severse ne olur? Mesela Allah seni severse ne olur? Öldüğünde cennete girersin inşallah. Evet. Öldüğünde cennete girersin. Şunu bunu şuradan çıkarıyorsun galiba Yasir. Seven sevdiğine evet. Ne yapmaz? Acı çektirmez. Yani cidden Allah'ın sevgisini kazanmışsan sen elbette cennette Allah'ın hoşnutluğunu kazandığın için ebedi olarak orası senindir. Rabbim nasip eylesin hepimize. Sesim geliyor mu acaba bu arada? Evet hocam, geliyor. Evet, demek ki sorun Yasir'deymiş. Niye hocam? Mikrofonunu kapattın oğlum, bizden bunu esirgedin. Olabilir hocam. Evet, arkadaşlar sevgili peygamberimiz buyurur ki bakın çok hoş bir hadis, çok müjdeleyici bir hadis. Der ki Allah bir kulu sevdiği zaman gençler, yani bir kul yaptıklarıyla Allah'ın sevgisini kazandığı zaman arkadaşlar, ki o da nasıl olur? Dua ile olur, ibadetle olur, kendimizi haramlardan korumayla olur arkadaşlar. Bir kişi bu şekilde Allah'ın sevgisini kazandığı zaman Allah demiş ki meleklere, ey melekler ben falanca kulumu sevdim, siz de onu sevin arkadaşlar. Ve melekler onu sever mi? Evet. Hocam Allah'ın emri sevmesinler. Evet. Zaten meleklerin biliyorsunuz arkadaşlar hayır deme seçeneği yoktur. Evet. Onlar Allah'a karşı gelmezler. Allah sev dedi ve onu melekler severler. Hocam bitti mi? Gençler hayır. Dahası var. İkinci olarak o melekler gençler dünyaya inerler ve insanların kalbine o kişinin sevgisini koyarlar gençler. Ve bu sefer ne olur? Onu insanlar da severler arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz bazı böyle insanlar vardır. Çok severler ya, değil mi? Yani dürüst bir insandır. Güzel bir Müslümandır. Bakarsın böyle düşmanı yoktur arkadaşlar. Veya çok çok azdır. Aslında bu nedendir biliyor musun? Onu Allah sevdiğindendir bu. Allah sevmiştir. Meleklere bunu bildirmiştir. Onlar da o sevgiyi insanların kalbine koymuştur gençler. O yüzden biz diyoruz ki ya Rabbi bize senin sevgini söyleyin gerisini. Ya Rabbi bizlere senin sevgini kazanmayı, seni sevmeyi ve sevgini kazanmayı, senin sevdiğin insanları sevmeyi ve bizi sana sevimli kılacak ameller işlemeyi ya Rabbi bizlere nasip eyle. Amin. Amin amin. Gençler dua bizi Allah katında yüceltir. Çünkü duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet versin? Demek ki dua etmeyen bir insanın kıymeti Allah katında maalesef yoktur. İlerleyelim. Erdem sendeyiz oğlum. Erdem ses veremedi. Malike Kızım sendeyiz. Malike, duyuyor musun? Buradayım. Evet, Malike. Siz duymuyor musunuz? Hocam ben duyuyorum Malike. Siz duymuyor musunuz? Efendim Yasir? Ben duyuyorum Malike. Siz duymuyor musunuz? Ben duymuyorum. Evet, o zaman Yasir sen bize oku burayı. İnsan hayatı boyunca üstesinden gelemeyeceği keder, sıkıntı, korku, acizlik, yalnızlık ve ümitsizlik gibi birçok duruma karşılaşır. Yaratılışı gereği insan bu gibi durumlara her zaman Allah'a dua etme ihtiyacı hisseder. Hı hı. Duaların Yüce Allah tarafından kabul edileceği ümidi taşır ve sıkıntılar karşısında daima sabır gösterir. Evet gençler var ya, dua olmasa inan ki biz yaşayamazdık değil mi? Geçen de belki haberlerde görmüşsünüzdür gençler. Vakfı Kebir'de bir anne. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Gençler koronavirüse yakalanmış ve tabii hamile. Bunu baş üstünde tedaviye alıyorlar ama tabii ki hamile olduğu için ilaç veremiyorlar buna. Çocuğu verirse meydana gelebilir mi hocam? Efendim Ömer? Çocuğu tedavi ediliyor hocam. Aynen, ben de öyle bir şey duydum. Anlamadım, bir daha söyleyin. Hocam çocuk da virüste doğuyor değil mi? Virüse birlikte doğuyor. Şimdi bunlar da hani o riski almak istemiyorlar gençler ve kadının çocuğunu ameliyatta alıyorlar ondan ve kadını tedavi etmeye başlıyorlar gençler ve kadın da kısa bir zaman sonra ölüyor arkadaşlar. Yani çocuğunu göremeden ölüyor. Bitmedi. Bu tabii kızımız diyelim, bacımız diyelim arkadaşlar. Allah rahmet eylesin kendisine. Vakfı Kebirli bir aileden. Babası zannedersem o da haberi alıyor. Tabii korkuyla, heyecanla cenazeye gitmek üzere yola çıkıyor gençler. O da yolda kaza yapıyor arkadaşlar. Kaza yapıyor ve eşi ve kendisi de çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor bu noktada. Şimdi düşünüyorsun, böyle bir acı Rabbim hiç kimseye göstermesin diyelim arkadaşlar. İnsanı yani acaba ne burada ayakta tutar? İnsana güç veren şey nedir burada? Sabır. Hocam sabır ve dua değil mi gençler? Evet. Ya düşünsene, dua olmasa yani Rabbinin onu artık ona merhamet edeceğini, işte Allah'tan sabır dileme olmasa insan bunlara dayanamaz ki arkadaşlar. Değil mi? O yüzden biz zorda ve gençler hem de rahatlık zamanlarında da Rabbimize dua etmemiz icap eder. Hem zorda hem de gençler normal zamanlarda. Şurada bakalım Meryem kızım. Meryem Feyza. Okuyorum. Evet. Okuyalım kızım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin dilinden dua örneği. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazın dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Evet, amin, amin. Gerçi bu bizim okuduğumuz bir dua aslında. Hangisiydi bu? Rabbena atina dualarımız vardı ya, hatırlıyorsunuz. Evet. Evet bakın, bu onun baş tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Amin, amin arkadaşlar. Bu bir dua örneğidir. Burada sanki şöyle bir mesaj var bize. Ey Müslüman, Allah sana bu örneği verdi. Sen de Allah'a böyle yakarabilirsin. Evet, böyle dua edebilirsin. Edersen kabul olma ihtimali nedir? Yüksektir denebilir. Gençler konu çok geniş. Ben çok detaya inmiyorum arkadaşlar. Kabulünde şüphe olmayan dualar vardır değil mi? Mesela 3 dua vardır ki der Peygamberimiz. Onların kabulünde şüphe yoktur. Kimdi bunlar? 1 2 3 Söyle Zeynep. Yetim, misafir vardı diye hatırlıyorum. Diğer ama varsa da bilmiyorum. Anne baba olabilir. Baba duası. Duası. Evet. Mazlum garibanların duası, değil mi? Misafirin duası, bir de anne babanın çocuğuna olan duası. Eyvallah, eyvallah gençler. Bu duaları mesela almak lazım. Alın bence. Ama ahını almaktan kaçının, bu da var. Anladı. Mesela evet. Hocam duası makbulse, bedduası da makbuldür o zaman değil mi? Allah muhafaza. Biz Rabbimizden inşallah onların duasını almayı bize Rabbimiz nasip eylesin diyorum. Amin. Gençler, süremiz doldu gibi. Şimdi bakın, bizim günlük hayatta yaptığımız dualar vardı. Evet, dini merasimlerde yapılan dualar. Ve geldik ezan duasına. Burada kalalım şimdi, bir ara verelim. Olsun mu? Olur hocam. Peki. Yasir, izin veriyorsun ara vermeye. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil hocam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir 10 dakika mola. Daha sonra buradayız inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam. Eyvallah. Hadi bakalım. Me'asselame.